अभिमान बोला, तो मैंने कब कहा कि अपने भाई के खिलाफ जाओ? बस मैं नहीं जाने वाला, और अगर तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं तो। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या को ऊपर से नीचे तक देखा, और वो जिस नजर से उसे देख रहा था, आराध्या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। वैसे भी वो दोनों अभी तक मर्जी से करीब नहीं आए थे। उस रात जो कुछ भी हुआ वो एक घटना थी, या फिर कह सकते हैं कि दोनों ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। आराध्या बोली, ठीक है मत जाओ, मैं ही बाहर चली जाती हूँ। इतना कहकर जैसे ही आराध्या बाहर की तरफ जाने को हुई, वैसे ही अभिमान जल्दी से उठकर गेट के पास आया और उसने गेट बंद कर दिया, और फिर आराध्या को देखकर बोला, क्या तुम एक दिन के लिए भूल नहीं सकती हमारे बीच जो भी हुआ? क्या तुम एक दिन के लिए अपने पति का साथ नहीं दे सकती? क्या तुम एक दिन के लिए मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या बस आज रात के लिए तुम मेरे पास नहीं रुक सकती? क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? क्या तुमने मुझे सच में कभी प्यार नहीं किया? एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड, एक पल, एक क्षण, कभी तो तुम्हें मुझ पर प्यार आया होगा। कभी तो तुम्हें लगा होगा कि अभिमान बेस्ट हस्बैंड है, उस एक पल के लिए ही सही। मत जाओ ना, रुक जाओ मेरे पास। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। जो बातें अभिमान बोल रहा था वो बातें उसके मुंह पर सूट नहीं करती थी, लेकिन क्या करता, इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि आराध्या के सामने हर तरीके से झुकने के लिए तैयार था। कहीं ना कहीं आराध्या को भी अब अजीब सा लगने लगा था, वो ये सब नहीं चाहती थी। इतने में अभिमान बोला, प्लीज आज रात रुकने दो ना अपने पास, सुबह सबके उठने से पहले चला जाऊंगा। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। आराध्या की रजामंदी मिलते ही अभिमान ने उसे गले लगा लिया। आराध्या अभिमान को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, तुम उंगली पकड़कर पूरा हाथ पकड़ रहे हो। अभिमान ने अपना चेहरा आराध्या की गर्दन में छुपाते हुए कहा, पहली बात तो धीरे बोलो वरना सबको पता चल जाएगा, और दूसरी बात, मैं हाथ नहीं पकड़ रहा, पूरी आराध्या को पकड़ रहा हूँ। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आते आते रह गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। उसे फिर से वो पल याद आ गया जब अभिमान ने उसे बेइज्जत किया था। अभिमान ने भी महसूस किया जैसे आराध्या सीरियस हो गई। वो थोड़ा सा दूर हुआ और आराध्या की आंखों में देखकर बोला, सॉरी। आराध्या ने भरे गले से धीरे से कहा, मैं नहीं जाऊंगी। अभिमान ने धीरे से बोला, मैं लेकर जाऊंगा। आराध्या ने फिर से अपने आंसुओं को कंट्रोल करके कहा, मैं सच में नहीं जाऊंगी। अभिमान ने आराध्या के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और थोड़ा सा करीब जाकर बोला, मैं लेकर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जानती नहीं हो मैं बहुत जिद्दी हूँ। आराध्या ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से आंसू बह गए। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या को गले लगा लिया। आराध्या रोना चाहती थी, लेकिन अभिमान के सीने पर सिर रखकर नहीं, उसने खुद को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया। थोड़ी देर बाद उसने खुद को अभिमान से दूर करके कहा, हटो अब मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो बेड पर जाकर लेट गई और अभिमान भी उसके पास लेट गया। आराध्या ने अभिमान की तरफ से करवट ले ली और अभिमान आराध्या की पीठ को ही देख रहा था। कुछ सोचकर वो बोला, आराध्या कुछ दिनों में एक बात तो समझ आ गई कि रिश्ते अकड़ कर नहीं चलते, अकड़े रहने से रिश्तों में मिठास नहीं आती, बल्कि अगर रिश्ता निभाना है तो झुकना तो पड़ेगा। आराध्या को गुस्सा आ गया, वो फिर से पलटकर अभिमान को देखकर बोली, जो गलती करता है उसे झुकना ही पड़ता है, झुक रहे हो कोई एहसान नहीं कर रहे। इतना कहकर वो फिर से पलट गई। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो खुद ही बड़बड़ाया, बेटा ही होगा और खतरनाक होगा। इतना कहकर अभिमान थोड़ा सा आराध्या की तरफ खिसका और आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या के पेट पर रखा और हल्का सा रब करते हुए बोला, बच्चे मम्मी को इतना परेशान मत किया करो, तुम जानते नहीं हो तुम्हारे पापा कितने डेंजर है, अगर मेरी गिलहरी को परेशान किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। आराध्या के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। अभिमान ने आराध्या को थोड़ा सा घुमाकर अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखने लगा। आराध्या अभिमान की नजरें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अभिमान धीरे धीरे आराध्या की ओर झुकने लगा। आराध्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल अभिमान आराध्या को किस कर रहा था। आराध्या ने रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन अभिमान को दूर भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद अभिमान आराध्या से दूर हुआ और उसके माथे को चूमकर बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी। आराध्या ने कुछ नहीं कहा। अभिमान फिर बोला, तुम्हारे भाई को मना लूंगा तो तुम चलोगी मेरे साथ? आराध्या अब भी कुछ नहीं बोली। अभिमान बोला, कुछ तो कहो। आराध्या ने धीरे से शर्माते हुए कहा, सो जाइए, सुबह जाना भी है, नींद पूरी नहीं होगी तो काम में मन कैसे लगेगा। अभिमान आराध्या को बाहों में लेकर आंखें बंद करके लेट गया और एक बार फिर उसने हल्का सा झुककर आराध्या के माथे को चूम लिया और आंखें बंद कर ली और फिर धीरे से बोला, थैंक यू गिलहरी, पता नहीं आज कितने दिनों बाद सुकून से सोऊंगा। आराध्या ने भी अपना सिर अभिमान के सीने पर रखा हुआ था। वो अभिमान के सीने को हल्का सा सहलाती हुई बोली, सुबह सबके उठने से पहले चले जाना और किसी को मत बताना। अभिमान ने बिना आंखें खोले कहा, क्या किसी को नहीं बताऊं? आराध्या धीरे से बोली, यही जो तुमने अभी मेरे साथ शरारत की। अभिमान बोला, नहीं, मैं तो पोस्टर छपवाने वाला हूँ कि मैंने आज अपनी बीवी को होश में किस किया। क्या कर लोगी? आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने अगले ही पल अभिमान के सीने पर खींच कर पंच मारा और बोली, सच कहती हूँ, अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे कमरे में थे तो सच में अच्छा नहीं होगा, देख लेना। अभिमान अब कुछ नहीं बोला। आराध्या ने महसूस किया कि अभिमान सो गया। आराध्या भी समझती थी कि पूरा दिन काम करने के बाद अभिमान थक जाता है। आज अभिमान सच में बहुत सुकून से सो रहा था। उसे अभी भी नहीं पता था कि उसकी गिलहरी उसके साथ जाएगी या नहीं, लेकिन फिर भी आज अपनी गिलहरी के पास होने की वजह से वो लेटते ही सो गया। वहीं आराध्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में उससे भी नींद आ गई। अगले सुबह 5 बजे अभिमान का फोन वाइब्रेट करने लगा। अभिमान की आंख खुली। उसने अपनी जेब से फोन निकालकर देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। अभिमान ने आराध्या को देखा जो अब भी उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। अभिमान आराध्या से थोड़ा सा अलग हुआ। उसने आराध्या का सिर तकिए पर रखा, ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और उसके माथे को चूमकर बेड से उठकर बोला, जाना तो नहीं चाहता गिलहरी, लेकिन क्या करूं, जाना पड़ेगा, वरना तुम कल नहीं आने दोगी। इतना कहकर उसने टेबल पर रखी हुई फाइल उठाई और चुपचाप दबे पांव कमरे से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसकी नजर सिटिंग एरिया की तरफ गई, जहां अनिरुद्ध पुशअप मार रहा था। अभिमान ने अपनी आंखें बंद की और खोल कर देखा तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उसने जल्दी से एक बार फिर टाइम देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। अभिमान बोला, हे भगवान, अब कैसे जाऊं? अगर इसने देख लिया तो आराध्या फिर से मुझ पर गुस्सा करेगी, और ये भी सुबह सुबह उठकर पुशअप मारने लगा। अबे इतनी जल्दी कौन उठता है, कम से कम 6 बजे तो उठाकर। इतना कहकर वो एक कर्टन के पीछे छुप गया और अनिरुद्ध के जाने का इंतजार करने लगा, जबकि अनिरुद्ध को तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो आराम से अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। अभिमान आधे घंटे तक कर्टन के पीछे खड़ा रहा, लेकिन अनिरुद्ध तो टस से मस नहीं हुआ, वो अब भी एक्सरसाइज कर रहा था। कुछ सोचकर अभिमान ने अपना फोन लिया, उसे सबसे पहले साइलेंट किया और शिवांगी को कॉल किया, लेकिन शिवांगी भी गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने अपने भाई का फोन रिसीव ही नहीं किया। अब तो अभिमान की हालत और खराब हो गई, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी। उसने फिर से शिवांगी को कॉल किया, लेकिन शिवांगी ने इस बार भी नहीं उठा। आखिरकार कुछ सोचकर उसने डैनी को कॉल किया। 2 बार कॉल करने के बाद डैनी की आंख खुल गई। उसने फोन देखा तो एकदम से हैरान हो गया। वो बेड से उठकर खुद से बोला, इतनी सुबह सुबह अभिमान का फोन। इतना कहकर उसने फोन उठाया और बोला, हेलो अभिमान, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अभिमान कुछ नहीं बोला, क्या बोल सकता था। उसने फोन कट किया और डैनी को मैसेज किया, लेकिन तब तक डैनी फोन लेकर हॉल में आ चुका था। उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अनिरुद्ध, मुझे लगता है अभिमान के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो मुझे कॉल कर रहा था। और ये सुनकर अभिमान ने तो अपना सिर वहीं दीवार पे पटक लिया। इतने में अनिरुद्ध बोला, अरे कुछ नहीं हुआ पापा, आराम से सो रहा होगा, गलती से मिस कॉल आ गई होगी, जाकर सो जाइए, अभी सुबह के 5:30 ही बजे हैं। डैनी बोला, नहीं नहीं मैं जाकर देखता हूँ, कहीं बच्चों को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। डैनी के पीछे पीछे ना चाहते हुए भी अनिरुद्ध भी आ गया। डैनी जैसे ही कॉरिडोर में आया, अनिरुद्ध भी पीछे जाकर डैनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, पापा सुबह के 5:30 बज रहे, सुबह के 5:30 बजे क्या प्रॉब्लम होगी, चलिए अंदर चलिए, कुछ नहीं होगा अभिमान को, सख्त जान है। इतना कहकर वो अपने पापा को खींचने लगा। वहीं अभिमान अब तक अनिरुद्ध के फ्लैट के दरवाजे के पीछे आ चुका था। उसने हल्का सा झांक कर देखा तो अनिरुद्ध डैनी को खींच रहा था। डैनी की नजर जैसे ही अभिमान पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान ने तो हाथ जोड़ लिए। डैनी ने अनिरुद्ध को अपने सामने खड़ा किया और उसकी बाजू दबाते हुए बोला, तुमने तो अपनी बहुत बॉडी बना ली है, मैं भी जिम करता था लेकिन इतनी अच्छी बॉडी नहीं हुई जितनी तुम्हारी है। ये सुनकर अनिरुद्ध खुश हो गया और अपने पापा के सामने अपनी बॉडी दिखाते हुए बोला, देखो पापा मैं जिम नहीं जाता, मैंने घर में ही बनाई है। वो क्या है ना, ज्यादा पैसे नहीं थे, या तो मैं शिवांगी का इलाज करवा सकता था या अपने शौक पूरे कर सकता था, तो मैंने सोचा तितली को ही उड़ने देते हैं। इतना कहकर वो अपनी बॉडी दिखाने लगा। डैनी भी अनिरुद्ध की बाजू दबाते हुए बोला, सच में मेंढक, तुमने तो अच्छी मसल्स बना रखी हैं। इतना कहकर उसने हल्का सा हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया। इशारा समझते ही अभिमान धीरे से दरवाजे से बाहर आया और जैसे ही अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा, वैसे ही अनिरुद्ध ने एकदम से पलटकर अपने पापा से कहा, चलिए पापा अब चलते हैं। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध पलटा, उसकी नजर अभिमान पर पड़ गई, जो उसके फ्लैट के पास खड़ा था। अभिमान हैरानी से उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। डैनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अनिरुद्ध बोला, सुबह सुबह यहाँ। अभिमान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, वो मैं इसे देने आया था। अनिरुद्ध बोला, सुबह 5:30 बजे। अभिमान बोला, वो मुझे नहीं पता था सुबह के 5:30 बजे, मतलब मैंने पूरी रात काम किया, सोया नहीं। अनिरुद्ध ने फाइल ले ली और चेक करके अभिमान से पूछा, पापा को फोन क्यों कर रहे थे? अभिमान बोला, वो मैंने सोचा आप लोग सोए होंगे, अभी तक उठे नहीं होंगे, तो फोन करके पूछ लेता हूँ। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने फ्लैट की ओर जाता हुआ बोला, थोड़ा बहुत सो भी जाया करो, वरना ऑफिस में सो जाते हो। इतना कहकर वो अंदर चला गया। वहीं अभिमान ने डैनी को देखकर हाथ जोड़े और डैनी ने राहत की सांस ली। वो कुछ कहता उससे पहले अनिरुद्ध की आवाज आई, पापा आपका बच्चा ठीक है, आ जाओ। फिर डैनी भी चुपचाप अपने फ्लैट में चला गया। क्या डैनी की मदद से अभिमान अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा?